Więcej na www.warszawskajesieńart.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jesteśmy w stanie separacji, tak o relacjach w Zjednoczonej Prawicy, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wojska Polski i Stanów Zjednoczonych wspólnie ćwiczą w Drawsku Pomorskim. Zmarł Andrzej Pityński, twórca m.in. pomnika katyńskiego w Jersey City. Teraz wiele jest w rękach naszych partnerów w koalicji. Jeżeli by to porównać jakoś metaforycznie, opisywać, to jesteśmy w stanie separacji, ale z separacji można przejść w dwie strony. Tak mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego. Przeciwko noweli, mimo dyscypliny w głosowaniu, zagłosowało 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski. 15 posłów Porozumienia wstrzymało się od głosu, dwóch było przeciw. Przedstawiciele PiS poinformowali po tym głosowaniu, że koalicja Zjednoczonej Prawicy została zerwana. Schreiber w wywiadzie dla Polsat News, pytany, czy przyspieszone wybory są bardzo prawdopodobne, nie chciał oceniać prawdopodobieństwa takiego scenariusza. Natomiast na pewno jest to jeden z tych scenariuszy, które trzeba brać pod uwagę, dodał. Z kolei lider Porozumienia, Jarosław Gowin, powiedział, że koalicja istnieje, ale jest na wirażu. Natomiast jestem przekonany, że poczucie odpowiedzialności za Polskę, za to, żeby stawić czoła pandemii i kryzysowi gospodarczemu, zwycięży u każdego z partnerów koalicyjnych, powiedział. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreśla militarne znaczenie wspólnych ćwiczeń wojsk lądowych Polski i Stanów Zjednoczonych. Na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu manewry prowadzą żołnierze trzech brygad, tak zwanej Żelaznej Dywizji, w tym 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, wchodząca w skład tak zwanej Szpicy NATO. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że mundurowi mają już szansę sprawdzić zdolności bojowe zmodernizowanych czołgów Leopard. Porównanie pomiędzy leopardami, które dotychczas były wykorzystywane przez żołnierzy z pierwszej brygady, a tymi, które właśnie trafiają na wyposażenie, mówi jednoznacznie o tym, że jest to sprzęt dużo, dużo wyższej klasy. Chodzi tu o pancerzenie, chodzi tu o system kierowania ogniem, o wzmocnienie silnika, a więc mamy do czynienia ze wzrostem zdolności bojowych pierwszej warszawskiej brygady zmechanizowanej. A równolegle ćwiczą siły powietrzne i wojska specjalne. Zmarł Andrzej Pityński, rzeźbiarz, twórca wielu pomników, w tym pomnika katyńskiego z Jersey City. Miał 73 lata. Andrzej Pityński studiował rzeźbę w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1974 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W 2015 w Ulanowie zostało otwarte Muzeum Andrzeja Pityńskiego. W placówce znalazła się m.in. kolekcja miniatur monumentalnych rzeźb artysty, prace węglem oraz zbiór medali jego autorstwa. Obiekt wybudowano na wzór domu rzeźbiarza w Stanach Zjednoczonych. Profesor Pityński mówił wtedy, że ma nadzieję, że to miejsce pozwoli przybliżyć zwiedzającym jego twórczość. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć na własne oczy, nie tylko przeczytać tam w gazecie albo w albumie, może dotknąć tego, co ja robię i na żywo zapoznać się z tym, co mnie osobiście dręczy, co mnie osobiście fascynuje, co kocham, co nienawidzę. Ostatnim dziełem Andrzeja Pityńskiego był pomnik żołnierzy wyklętych w Jaśle, którego projekt artysta wykonał bezpłatnie. Monument odsłonięto w 2019 roku. Studenci medycyny będą testowani nowymi metodami na obecność koronawirusa. Testy przygotowali polscy naukowcy. Na początek sprawdzeni zostaną studenci, którzy biorą udział w zajęciach klinicznych bądź mieszkają w akademikach. Z jednej strony ma to chronić studentów i pacjentów, z drugiej będzie to badanie naukowe, które pozwoli na sprawne przeprowadzenie testów na COVID-19 w przyszłości, wyjaśnia profesor Agnieszka Dobrzeń z Instytutu imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. My musimy się upewnić, że nasi studenci po prostu nie są zagrożeniem ani dla pacjentów, z którymi się spotkają, ani dla siebie nawzajem. Dzięki metodzie grupowania badanych, przygotowanej przez Instytut Nęckiego, 150 tysięcy studentów uda się przebadać przy wykorzystaniu jedynie około 15 tysięcy testów. Taka metoda może zostać wykorzystana również w przyszłości, gdyby pojawiły się kolejne duże ogniska koronawirusa, mówi profesor Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Właśnie w przypadku tysięcy pracowników na przykład jakichś fabryk. Podczas badania studentów mają zostać wykorzystane testy przygotowane w Polsce. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Fusiarz. W Ekstraklasie dziś górą goście. Wisła Płock w Krakowie ograła swoją imienniczkę 3-0. W Bielsku Białej Raków 4-1 rozbił pod Beskidzie. Trener Marek Papszun. Przegrywaliśmy po raz kolejny. Nasza gra nie siadła w jakiś sposób i potrafiliśmy tę sytuację opanować. 3-4 bramki do przerwy. W drugiej połowie już kontrolowaliśmy to spotkanie. Można tylko żałować, że nie zdobyliśmy kolejnych bramek. No ale nie można być też pazernym. 4-1 wynik na wyjeździe w Ekstraklasie. To jest też sport. O gościnności nie było mowy na Allianz Arena. Na inaugurację nowego sezonu Bundesligi Bayern Monachium aż 8-0 rozbił Schalke 04 czy też 08. Teraz z Gelsenkirchen. Hattrickiem popisał się Serge Gnabry, gola w debiucie strzelił Leroy Sané, a Robert Lewandowski zdobył bramkę z karnego, ale i tak cały piłkarski świat mówić będzie o jego asyście przy golu Millera, asyście Rabonu. Czyli tak, Polak nieustannie podbija Niemcy, ale dziś jeszcze inny Polak podbił Czechy. Bartosz Zmarzlik po raz pierwszy w karierze przedarł się do finału żużlowego Grand Prix Czech, a jak już był w finale, to po prostu go wygrał. Piąta runda padła łupem obrońcy tytułu indywidualnego mistrza świata. Bartek pokonał dziś drugiego Tajeu Findena i trzeciego Martina Waculika. Polak znów prowadzi w klasyfikacji generalnej Speedway Grand Prix. Niestety biało-czerwoni nie podbili dziś Rzymu, a bliscy byli tego zarówno Hubert Hurkacz i Magda Linet. W singlu Polak miał wiele szans, żeby odskoczyć i pewnie pokonać Diego Schwartzmana, ale ostatecznie Argentyńczyk wypunktował błędy Polaka i to on zameldował się w 1/4. 1/4, w której w deblu była już Magda Linet. Walczyła dziś o półfinał wraz z Amerykanką Bernardą Perą, ale przegrały z duetem Fritza Molaru. Czuję się w miarę dobrze. Jestem w całkiem niezłej formie. Myślę, że ten ostatni mecz już był dużo lepszy, więc no mam po prostu nadzieję, że po prostu od samego początku na tych większych turniejach pokaże się trochę szybciej z tej lepszej strony. Teraz czekamy już na występy Polaków podczas French Open. A skoro Francja, to płynnie przechodzimy jeszcze do Tour de France. 19 etap wygrał Søren Krag Andersen, który kilkanaście kilometrów przed metą postanowił oderwać się od licznej ucieczki i wyszło mu to na dobre. Drugiego Luke Mesgeca i trzeciego Jaspera Stuyvesa wyprzedził o niemal minutę. W czołówce bez zmian prowadzi Słoweniec Primoz Roglic i ma prawie minutę przewagi nad drugim Tadejem Pogaczarem. Jutro czasówka podczas wielkiej pętli, ale wątpliwe, by coś się zamieszało. Ale może. Na koniec jeszcze WRC, czyli piąta runda samochodowych mistrzostw świata. Po pierwszym etapie rajdu Turcji prowadzi dziewięciokrotny mistrz świata Francuz Sebastian Loeb. 13 miejsce w klasyfikacji generalnej, a drugie w klasie WRC 3 zajmuje Kajetan Kajetanowicz. Znów o sporcie jutro po 7. Noc pogodna, ale chłodna. Temperatura spadnie, będzie maksymalnie od 2 do 7 stopni. W ciągu dnia na południowym zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Poza tym wszędzie powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 17 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Shut. Dobry wieczór po raz drugi. Zofia Kruszewska, Magda Trzaska, Radosław Okrasko. Będziemy z Państwem do północy. Dziś obchodziłby swoje urodziny Didi Ramone. Didi Ramone. Naprawdę nazywał się Douglas Glenn Colvin. Był założycielem, autorem wielu piosenek, basistą, a nawet niekiedy wokalistą zespołu Ramones. Teraz jeszcze chwilę o innych klasykach punk rocka. 9 września zmarł Sid McCray, pierwszy wokalista i współzałożyciel legendarnego punkowego zespołu Bad Brains. Człowiek, który zmienił oblicze amerykańskiego punk rocka. Informacja o jego śmierci została podana z opóźnieniem przy okazji zbiórki prowadzonej na jego pogrzeb. Pamięta o nim siódemka dzieci, rodzina, przyjaciele, jego koledzy z byłego zespołu i grono lojalnych fanów, napisali w oficjalnym komunikacie bliscy Sida. Mimo że muzyk nie wystąpił na żadnej z długo grających płyt grupy Bad Brains, dla wielu fanów był tym, który miał na byłych kolegów olbrzymi wpływ. Jak sam pisze, kiedy usłyszał swojego następcę, stwierdził, że on po prostu jest lepszym wokalistą, no i że muzyka to nie wyścig, w związku z czym jego miejsce zajął HR. No i teraz, w związku z tym, Bad Brains i Rise. Love, but they'll have none. and rise. Rise up, you've got to rise. Rise up, you wake up and rise. Wake up and rise, come on. So let them take away your culture. So let them take away your future. Rise up, you've got to rise. So let them take away your culture. Bad Brains. Zespół nazwał się właśnie w ten sposób, bo zainspirował ich utwór Ramones o tym samym tytule. A my wracamy do Jimiego Hendrixa, bo dziś 50. rocznica jego śmierci. Jeszcze w roku 1965 artysta zdążył występować w dwóch zespołach. Pierwszym był The Squires Curtisa Knighta. Efektem tej współpracy były bardzo liczne nagrania, dwa single i około 20 albumów, które ukazały się od 67 do 96 roku. To też pokazuje, jak bardzo aktywnym artystą był Jimi Hendrix, jaki wielki dorobek nagraniowy zostawił po sobie, no i w ilu sesjach uczestniczył jako tak zwany sideman. W końcu 65 roku występował w grupie Joey D i The Starlighters. W ciągu pierwszej połowy 66 roku grał w kilku zespołach. Podczas jednego z występów z The Squires w lipcu 66 roku dostrzegła go Linda Keefe, dziewczyna nomen omen Keefa Richardsa. Odegrała ona znaczną rolę w życiu Jimiego. Po pierwsze wprowadziła go do środowiska Café Wa na nowojorskim Greenwich Village. Dzięki niej w czerwcu 66 roku Hendrix utworzył pierwszą własną grupę, czyli Jimmy James and the Blue Flames. W jej skład wchodzili też Randy California, późniejszy lider zespołu Spirit, i basista Jeff Baxter, grający potem w zespole Steely Dan. Wreszcie zwróciła uwagę kilku przyjaciołom, między innymi basiście Animalsów, Chessowi Chandlerowi. Jak później wspominał Chess, gdy zobaczył Hendrixa, zafascynowała go technika jego gry, ale też nieco kabaretowy styl jego popisów estradowych. Taki cyrkowy, można powiedzieć, postanowił pokierować karierą znanego jedynie lokalnie wtedy muzyka. Ściągnął go więc w końcu września do Londynu i wprowadził w tamtejsze środowisko rockowe. Jimmy postawił jednak wcześniej warunek tego wyjazdu, mianowicie poznanie go ze swym absolutnym idolem, czyli Ericiem Claptonem. Doszło więc do udziału Hendrixa w kilku jamach z muzykami Cream. To wystarczyło, aby na całych wyspach rozeszła się wieść o pojawieniu się nowego giganta gitary. Szybko też przyszło uznanie angielskich znakomitości muzycznych Jeffa Becka, Micka Jaggera, Johna Lennona, Paula McCartneya, Pete Townshenda, no i samego Claptona. Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all bold as love. Yeah. They're all bold as love. Yeah. They're all bold as love. Just ask the answers. My red is so confident he flashes trophies of war. And rivers of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's fighting like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a, yeah, I'm bold as bold. Yeah, yeah. He knows everything. Yeah, yeah, yeah. Państwo piszą na mój adres radosław.okraskomaupa@polskieradio.pl. Jeden z wiernych słuchaczy napisał, że na murach wtedy jednak pisano Clapton is God. Tak, z pewnością z powodu chociażby działalności zespołu Cream miał status Boga w tamtym czasie. Szczególny styl Jimiego Hendrixa ewoluował z wielu źródeł muzyczno-kulturowych. Na jego grę wpłynęły blues i jazz, a wczesne profesjonalne produkcje Jimiego najbardziej znaczące jako członka soulowej grupy braci Eiley, czyli Eiley Brothers, potwierdzały te wpływy w bardzo kompetentny sposób. Jednak coraz bardziej ciągnęło go do rozwijającej się sceny rockowej połowy lat 60. Będąc również pod wpływem rozkwitającej sceny psychodelicznej oraz społecznej świadomości muzyków takich jak Bob Dylan, Hendrix rozwijał filozofię osobistej wolności oraz nieskrępowanej ekspresji, poczucie misji uniwersalnej emancypacji poprzez muzykę. A propos Dylana, jego przyjaciele zwracali często uwagę na obsesyjną wręcz fascynację wielkim bardem muzyki folkowej. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there to drink my wine, plowman dig my earth. None will level nobody of it is worth. Hey. No reason to get it. Along the Watchtower. Warunkiem rozpoczęcia przez Hendrixa działalności koncertowej, także nagraniowej, było stworzenie własnego zespołu. Chas Chandler obstawał przy zaangażowaniu miejscowych muzyków, a nie amerykańskich. Trio The Jimi Hendrix Experience powstało w październiku 1966 roku. Oprócz lidera tworzyli je dwaj mało znani muzycy, rodowici Anglicy. Basista Noel Redding, który nigdy dotąd nie grał na gitarze basowej, i perkusista Mitch Mitchell. Pierwszym grał poprzednio w The Loving Kind, a drugi krótko w The Art Woods i w The Blue Flames Georgiego Fame'a. Redding traktował swój instrument bardziej solowo niż rytmicznie, a Mitchell grał w stylu klasycznych perkusistów jazzowych. Także niespodziewanie powstała sekcja dająca pełną swobodę improwizatorską Jimiemu Hendrixowi. A teraz akcent polski, ale jak najbardziej w klimacie. Na gitarze Robert Brylewski, zaśpiewa Tomek Lipiński. Naokoło wieży, Brygada Kryzys. Musimy stąd jakieś wyjście, powiedział błazen do złodzieja. Jest za duże zamieszanie, znaleźć ukojenia. Biznesmeni piją moje wino oraz czerwią moją ziemię. Ile to wszystko jest warte, tego nikt nie wie. Błodziej mówił łagodnie. Jest między nami wielu takich, o, myślą, że życie to tylko żart, ale ty i ja mamy to z głowy. To już nie jest nasz los. Nie mówmy kłamstw, dopada już noc. Kobiety przychodzą i odchodzą, i bosonogie sługi też. Gdzieś daleko stąd towar ryczał, dziki ryż. Najpodróżni się spotkali i wiatr zaczynał. Kobiety przychodzą i odchodzą, i bosonogie sługi też. Wiesz, daleko stąd towar ryczał, dziki ryż. Najpodróżni się spotkali i wiatr zaczynał. Dobry wieczór, miło pana słyszeć. Pozdrawiam Mirka z Sandomierza, a my pozdrawiamy panią Mirkę. Natomiast Nikifor pisze, i dobrze, że Jimi Hendrix miał obsesję na punkcie Boba. Chyba wiedział już wtedy, że to przyszły noblista. No, myślę, że Jimi Hendrix bardzo wiele przeczuwał, dlatego był takim innowatorem i wizjonerem. Pierwsze występy miały miejsce, mówię teraz o tym zespole, który został stworzony, miały miejsce w październiku i listopadzie podczas krótkiej trasy we Francji i w kilku klubach londyńskich. Chas Chandler odegrał w tym czasie jeszcze jedną ważną rolę. Jako pierwszy docenił wokalne umiejętności Hendrixa, no i co ważne, przekonał o tym Jimmy'ego, który, jak głosi legenda, bardzo wstydził się swojego głosu, no i zwykle, gdy nagrywał swoje utwory, to tak, żeby najlepiej nikt go nie widział, gdy śpiewa. Z początkiem roku 67 Hendrix zamieszkał w domu Chandlera w pobliżu Baker Street. Tworzył tam muzykę, która miała stać się ponadczasowa, stawiana na równi z największymi dziełami w dziejach sztuki. Co prawda Chandler widział to nieco inaczej, wyjaśniając, że on i Jimmy głównie zajmowali się piciem taniego wina mieszanego z Coca-Colą, paleniem papierosów mentolowych i zabawianiem się grą planszową Risk. Chyba do końca tak nie było, gdyż to właśnie wtedy powstały dwa niezwykłe utwory. Pierwszy to cover piosenki Billego Robertsa Hey Joe, wykonywanej pierwotnie w dwóch wersjach przez zespół The Leaves oraz przez Tima Rosa. Tekst mówi o zdradzie kobiety. I caught her messing around with another man. Odruchu zabójstwa ze strony mężczyzny. I'm going down to shoot my old lady. Wreszcie konieczności ucieczki. I'm going way down south to Mexico way. Messing around with another man. Drugi utwór to własny Stone Free, wywodzący się z soulu spod znaku Jamesa Browna, ale zagrany przez Hendrixa z siłą szokującą nawet ówczesnych rockmenów. Oba znalazły się na pierwszym znaczącym singlu Hendrixa, choć wydanym z wielkim trudem, gdyż szefowie firmy Decca bez najmniejszych wątpliwości odrzucili propozycję opublikowania płyty. Dopiero menadżerowie grupy The Who, którzy z uwagą śledzili postępy młodego muzyka, zdołali nakłonić kierownictwo wytwórni Polydor do wydania singla. Po sukcesie nagrania i występach Hendrixa w popularnych programach telewizji Ready Steady Go i Top of the Pops otrzymali od wytwórni pieniądze, z których utworzyli własną firmę fonograficzną Track. Na terenie Anglii Hendrix w niej właśnie nagrał wszystkie swoje płyty. Niemal natychmiast podpisał też dosyć lukratywny kontrakt płytowy w Stanach Zjednoczonych z wytwórnią Reprise. tym czasie Hendrix występował już w roli gwiazdy w znaczących klubach londyńskich, między innymi w słynnym Marquee. Na początku roku 67 wydał on następny singiel Purple Haze. Można śmiało stwierdzić, że był to przełom riffowego grania gitarowego. Chropowate, brutalne dźwięki wskazywały drogę muzyce hard rockowej i heavy metalowej. Niezwykłe były niuanse wokalne, jak choćby charakterystyczne wdechy. Oddechy, dodechy. Kontrowersje wzbudzał natomiast tekst, pochodząca z mitologii Indian, purpurowa mgła, którą tłumaczono jako oszołomienie miłosne lub urojenia narkotyczne. Kolejną małą płytą była ballada The Wind Cries Mary, ukazująca liryczne oblicze Hendrixa z partią gitary w stylu wczesnych soulowców i funkmenów. Boxes and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. Państwo piszą na adres radosław.okrasko@polskieradio.pl. Dobra audycja, mimo smutnej rocznicy. No, myślę, że każdy by chciał, aby ktoś go aż tak pamiętał po 50 latach. Można powiedzieć, że mamy dzisiaj 50. Niektórzy mają 18. My mamy 50. Myślę, że warto grać jak najwięcej Jimmy'ego. W 1967 roku Hendrix poznał bliżej Timothy'ego Leary'ego, profesora psychoterapii na Harvardzie, badającego wpływ środków psychodelicznych na organizm, którego poprosił o interpretację swoich snów. To po spotkaniach z nim narodził się tytuł pierwszego albumu Hendrixa Jesteś doświadczony? Pierwszy longplay The Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced? Ukazał się w połowie tego właśnie roku, czyli 67. To legendarne już dziś arcydzieło ukształtowało ostatecznie estetykę muzyki rockowej. Uważa się, że było ono w tym procesie najbardziej zasadniczym dokonaniem. We'll be right back. I jeszcze jedna pięćdziesiątka. 18 września 1970 roku miał swoją premierę album Paranoid zespołu Black Sabbath. Tak więc jeszcze jedna bardzo ważna rocznica dziś. Bardzo dziękuję Państwu za ostatnie dwie godziny. Tę drugą godzinę skończymy podobnie jak pierwszą. To znaczy zagra kompozycję Jimiego Hendrixa, pewien wybitny gitarzysta, będzie to Stevie Ray Vaughan. I ponownie Voodoo Child Slide Return. Ten program realizowała pani Zofia Kruszewska, wydawczynią była Magda Trzaska. Ja nazywam się Radosław Okrasko, a tuż po północy za sterami zasiądzie Aleksandra Kaczkowska. No i pozostańcie Państwo ze Strojenic Trójką, bo tuż po północy ciemna strona mocy. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że w niedzielną noc, czyli od północy do godziny czwartej, będę również z Państwem. Do usłyszenia.